گر نسوزد دل و جان، گر نسوزد دل و جان ز آتش عشقی شب و روز. آدمی زاده از این عمر چه حاصل گیرد؟ Thank you. یار از آن می ترسم، آه مظلومی من، آه مظلومی من، دامن قاتل گیرم. دل شده مشکل گیرم.